ان الذين توفاهم الملائكه، بے شک وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، یعنی فرشتے جب ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس حال میں کہ ظالمی انفسہم، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی گناہ کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. اپنی جان پہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، گناہ کا کام. قالو، وہ کہتے ہیں، فیما کنتم، کہاں پڑھے تھے تم، کیا کر رہے تھے تم؟ قالو، وہ کہتے ہیں، کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. قالو، فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعتا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کر جاتے اس میں. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، تو یہی لوگ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مکہ میں کچھ مسلمان ایسے تھے جو مشرکوں کا ساتھ دیتے تھے اور مقابلے کے وقت ان کی جمعیت کو بڑھاتے، پھر مسلمانوں کی طرف سے کوئی تیر ان کو بھی لگ جاتا یا کسی کو تلوار لگ جاتی اور وہ زخمی ہو جاتا یا مر جاتا. تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یعنی کچھ لوگوں نے ہجرت کے موقع پر مکہ یا اپنے وطن کو نہیں چھوڑا بلکہ دنیاوی مال اسباب کی خاطر وہیں رہ گئے. اب ہوتا کیا کہ جب مکہ والے مدینہ والوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلتے تو انہیں بھی اپنی نیشنلٹی کی وجہ سے اپنے ہم وطنوں کا ساتھ دینا پڑتا، اور یہ مسلمانوں ہی کے خلاف جنگ کرنے کو چلے جاتے. ہوتے تھے یہ مسلمان لیکن انہیں کافروں کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنا پڑتا، ان کی آرمی میں بھرتی ہو کر مسلمانوں کے اوپر بم گرانے پڑتے. اب جواب میں بسا اوقات مسلمانوں کے ہاتھوں وہ بھی مار کھاتے. یہ ایک بہت مشکل معاملہ ہو گیا تھا کہ مسلمان بھی سوچتے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں، ان کو ماریں یا نہ ماریں، اور وہ بھی اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے خود مسلمانوں کی ہلاکت کا سبب بن رہے تھے. ایسے ہی ظلم کرنے والوں کے بارے میں یہ آیت اتری کہ جب ان کی جان فرشتے آ کے نکالتے ہیں تو پوچھتے ہیں، یہ تم کیا کر رہے تھے، فیما کنتم، کس حال میں مبتلا تھے؟ قالو، وہ کہتے، کنا مستضعفین فی الارض، ہم بڑے مجبور تھے زمین میں، ہماری کچھ مجبوریاں تھیں کہ ہم مکہ میں رہ گئے اور پھر ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے دشمنوں کی فوج میں بھی شرکت کرنی پڑی، اور پھر ہم مصیبت کے مارے یہاں بھی آ گئے اور اپنوں ہی کے ہاتھوں مار کھا گئے. اس وقت وہ پھر فرشتے ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، قالو، الم تکن ارض اللہ واسعتا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، بہت بڑی نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے، کیا مدینہ میں تمہارے لیے جگہ نہ تھی؟ کیا تم مکہ چھوڑ کے مدینہ نہ جا سکتے تھے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، مسلمان ہوتے ہوئے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی محبت کو اپنی آخرت پر ترجیح دی، دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے اپنی آخرت کو بھول گئے. مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے مسلمانوں کے خلاف کام کیے. وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم. اس معاملے میں فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مشرکین ایسے مسلمانوں کو ڈھال بنا کے آگے کھڑا کریں کہ مسلمان پھر حملہ آور نہ ہو سکیں، تو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی خاطر انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کچھ مسلمان دشمن کی فوج میں ہوں اور وہ لڑنے کو آگئے ہوں اور دشمن بھی چالاکی سے کام لیتے ہوئے انہیں فرنٹ لائن پہ کھڑا کر دے کہ ان کو دیکھ کے مسلمان پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہمارے ہی مسلمان بھائی کھڑے ہیں, ہم کیسے ہتھیار اٹھائیں. اور مسلمان بھی سوچ رہے تھے, جھجک رہے تھے کہ ہم ان کو ماریں, یہ تو کلمہ گو ہیں, کیونکہ پیچھے آیا نا کہ کلمہ گو کو نہیں مارو, اب یہ تو کلمہ پڑے ہوئے ہیں, اب کیا کریں. تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ پھر ان کو مار سکتے ہو, کیونکہ یہ تمہارے ساتھ نہیں دشمن کے ساتھ ہے. تو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی خاطر انہیں قتل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ لوگ کمزور نہ تھے, حقیقت میں کمزور نہ تھے, مجبور نہ تھے. یہ دنیا کی محبت نے ان کو کمزور کر دیا تھا, مال و دولت کی حوث نے ان کو مجبور بنا رکھا تھا. یہ جان و مال کے بچاؤ کی خاطر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ایسا عذر قابل قبول نہیں. ہاں عذر کس کا قبول ہوگا؟ الا المستضعفین, مگر مجبور لوگ, من الرجال, مردوں میں سے, یعنی جیسے بوڑھے لوگ, والنساء, اور عورتیں, کیونکہ بہت اوقات عورتیں اگر چاہیں بھی تو اکیلے سٹیپ نہیں اٹھا سکتی. اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی خواتین جن میں نوجوان بھی تھیں وہ اپنے گھر اور فیملی کو چھوڑ کر ایمان کی خاطر ہجرت کر گئی تھی. لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کمزور خواتین کہ جو اتنا بڑا سٹیپ نہیں اٹھا سکتی, انہیں مجبوراً وہاں رہنا پڑتا ہے. تو فرمایا کہ پھر ان کی پوچھ نہیں, ان کا عذر قابل قبول ہے. والولدان, اور بچے, ظاہر ہے بچے تو ماں باپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, اگر ان میں سمجھ ہو بھی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر وہ کچھ نہیں کر سکتے, تو ان کی بھی چھوٹ ہو جائے گی. کون ہے وہ؟ لا یستطیعون حیلتن, جو کوئی ہیلا نہیں پاتے, ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا, ولا یہتدون سبیلا, اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ ملتا ہے. یعنی بے بس بچے اور عورتیں اور مرد, انہیں دشمنوں کے چنگل سے نکلنے کا نہ کوئی راستہ ملتا ہے اور نہ ہی کوئی ذریعہ پاتے ہیں. حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا. اسی طرح ولید بن سلمہ, سلمہ بن ہشام, عیاش ابن ابی ربیعہ اور کئی دوسرے ناتواں کمزور مسلمان تھے جن کی نجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر نمازوں میں دعا کیا کرتے تھے, قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دشمنوں کے چنگل سے نجات دے. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فاولائک, تو یہی لوگ, عفا اللہ, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ, ان یعفو عنہم, ان سے درگزر کرے, ان کو معاف کر دے. وکان اللہ عفواً غفورا, اور ہے اللہ معاف کرنے والا, بخشش فرمانے والا. ومن یہاجر فی سبیل اللہ, اور جو ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں. ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ہے جیم رے, ہجرا, چھوڑ دینا, ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلنا, غیر موافق فضا سے موافق فضا کی طرف جانا, اپنے دین کی خاطر نئے امکانات تلاش کرنا. تو بنیادی طور پر ہجرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا, ترک وطن کرنا, اور اصطلاح میں دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانا. تجارت اور ملازمت کے لیے جانا اس میں شامل نہیں. مثلا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تجارت کے لیے سعودی عرب میں چلے جاتے ہیں یا جاب کے لیے چلے جاتے ہیں, تو یہ ہجرت نہیں ہوتی. ہجرت ہوتی ہے خالصتاً اللہ کی خاطر, ایمان کی خاطر, اپنا دین بچانے کے لیے, ایسے ماحول کو چھوڑنا جہاں پر انسان دین پر عمل نہ کر سکتا ہو. مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ اپنے ایمان کے بیج کو پھلنے پھولنے کے لیے موافق فضا نہ پائے تو وہ اس فضا کو تبدیل کر لے، اسے چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے جہاں اس کو ایسا ماحول ملے، ایسا انوائرنمنٹ ملے کہ وہ اپنے دین پر عمل کر سکے. اس میں ملک چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کمپنی چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے، دوستوں کو چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز چھوڑنا. کیونکہ حدیث میں آتا نا، المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ ورسول. مہاجر وہ ہوتا ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. یعنی ایک تو ہے بڑی ہجرت کہ وطن چھوڑ دے انسان، اور ایک ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہجرتیں، ایسے دوست، ایسے لوگ، ایسا ماحول، ایسی کمپنی انسان اوائڈ کرے کہ جہاں بیٹھ کر انسان غلط باتیں کرتا ہو. ہاں وہ بظاہر دیندار لوگوں کا ہی گروپ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہاں بیٹھ کر بھی انسان غیبت چگلی اور دوسروں کے اوپر حرف زنی کرنے کا موقع پاتا ہو تو ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. یعنی دیندار ہونا صرف آؤٹ فٹ چینج کرنا نہیں ہے، یہ ظاہری لباس تبدیل کرنا نہیں ہے. دین تو ایمان کے اس بیج سے آتا ہے جو دل کے اندر بویا جاتا ہے، جس سے اندر اور باہر دونوں میں تبدیلی آتی ہے. تو جس شخص کے اندر تبدیلی نہ آئے اور صرف ظاہری لبادہ وہ اوڑے ہوئے ہو دین کے نام کا، تو ایسا شخص اگر ہمیں دین کے رستے سے روک رہا ہے یا ہمارے ایمان میں خلل انداز ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑنا بھی ضروری. ہم نے دیکھو گے کہ بعض لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ کر آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نماز میں دل نہیں لگتا، ایسی روح پھیکی ہو جاتی، طبیعت بیزار ہونے لگتی. اور کچھ لوگوں کی کمپنی سے آپ اٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب آپ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز یہ جو نا یہ آئینہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارا. جیسے کسی انسان کو کوئی جسمانی بیماری لاحق ہوتی ہے تو عموماً اس کو ٹیسٹ دیے جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہے. بالکل اسی طرح ایمان کے ٹیسٹ کے لیے 5 نمازیں ہیں دن میں، اس سے آپ کو خود پتہ چلتا جاتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو جسم پر خشوع و خضوع کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی، اور جب آپ ٹیلی ویژن چھوڑ کر اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو کیفیت بالکل فرق ہوتی. کسی اچھے انسان سے ملاقات کے بعد آپ نماز کی طرف آتے ہیں تو نماز میں لطف کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر کسی بیکار کی بحث اور بیکار کی گپ شپ کرنے والے انسان کی کمپنی سے اٹھ کر آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو نماز میں پورا دھیان ہی نہیں جاتا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ نے کیوں شرط لگائی سورج نکلنے سے پہلے، کیوں؟ یوں بھی تو ہو سکتا تھا نا، کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں بھی 1 گھنٹے کی اجازت مل جاتی. کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا، اور ایک پورا ماحول ہوتا ہے جو ہمیں سپورٹ کرتا ہے اس ایمان کی فضا میں جھانکنے کے لیے. دن کے آغاز اور انتہا پہ جو نماز ہوتی ہے اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. بہرحال تو ہجرت کیا ہے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی نشو نما کے لیے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک خراب ماحول کو چھوڑ کر ایک اچھے ماحول کی طرف جانا، چاہے وہ فار گڈ ہو یا وقتی طور پر ہو. فرمایا وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، اللہ کی خاطر کرے گا، اللہ کے دین کی خاطر کرے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک قربانی بھی ہے، ایک سیکریفائس ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، وہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بہت وسیع جائے پناہ پائے گا. مراغم کا لفظ رے غین میم سے ہے، مراغم مصدر ہے، اس کے معنی ہے ایک زمین سے دوسری کی طرف منتقل ہونا. رغم کا ایک معنی مٹی اور گرد و غبار بھی ہے، تو مراغم کا معنی ہوا جائے پناہ. یعنی ایک جگہ سے جب آپ دوسری جگہ منتقل ہو تو ایسا نہیں کہ وہاں آپ کو کوئی پناہ نہیں ملے گی، وہاں آپ کو بہترین جائے پناہ ملے گی. اور مراغمن کثیرن، بہت زیادہ، وسعتن، اور وسعت بھی، سعتن میں کیسی وسعت یعنی رزق میں بھی اور تجربے میں بھی اور کئی اعتبار سے، یعنی یہ ہجرت کی برکت بتائی گئی ہے. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت سورۃ النحل 41 میں آتا ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور ضرور دیں گے. لنبوئنہم ولأجر الآخرۃ اکبر، اور البتہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش انہیں علم ہوتا. تو جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بہت کچھ دے گا، عزت دے گا، غلبہ دے گا، شرف دے گا، رزق دے گا. وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کو نکلے گا، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت پا لے گی، فقد وقع اجره على الله، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، اس کا اجر اللہ کے اوپر لازم ہو گیا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم. اور یہاں خاص طور پر کس ہجرت کی طرف اشارہ ہے؟ جو لوگوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف کی تھی، کیونکہ رسول ہی کا ذکر آ رہا ہے نا، تو مخصوص ہجرت کی طرف اشارہ ہے. اور اس میں بھی اللہ کی خاطر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا اجر جو انسان اللہ سے پائے گا. اسی لیے وہ جو نیت کی حدیث ہے نا، اس میں ہجرت کا بھی ذکر آتا ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور جس نے اللہ کی خاطر ہجرت کی وہ اس کو وہی اجر ملے گا، اور جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی تو وہ اسی کو پائے گا. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے شادی کے لیے ہجرت کی تھی، تو اس کا نام ہی پڑ گیا مہاجر ام قیس. ام قیس کا مہاجر، یعنی ام قیس عورت کا نام تھا جس سے شادی کرنے کو اس نے ہجرت کی تھی. یعنی ایک تو دین کے رستے میں ہجرت کرتا ہے، اور ایک کسی کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے اور ملازمت کے لیے، یا کسی سے شادی کرنے کے لیے. تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ فائدہ اسی کو ہوگا جو اللہ کی خاطر نکلے گا. اور پھر اگر اس کو راستے میں موت آ گئی یا وہاں پہنچ کر آ گئی، پھر دوبارہ وطن جانا نصیب نہیں ہوا، تو ایسا شخص فکر نہ کرے، کیونکہ اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے. اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، مہربان ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے ہجرت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، انہوں نے ہجرت کی، مکہ کو آباد کیا، اور اب تک اس کے آثار اور نتائج دیکھیں، دنیا میں کیسی بھلائی نصیب ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ مصر کو چھوڑا، اس سے بہتر وطن شام ملا ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو عزت اور غلبہ، راحت اور شربت، دولت سب کچھ ملا. پھر اسی طرح فتح خیبر کے بعد ہجرت کے چھٹے سال اتنا کچھ آپ کو ملا کہ سب اہل و عیال کے لیے کافی ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے آئے تھے آپ کے پاس، اور آپ کے بعد پھر ایک صوبے کے گورنر بنائے گئے. تو بڑے لطف کے ساتھ اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابو ہریرہ تو وہی ہے نا جو فلاں قبیلے کا نوکر تھا، تیری تنخواہ صرف پیٹ بھر کر روٹی تھی، تیرا کام یہ تھا کہ لوگ سفر میں جائیں تو پیدل ساتھ چلے، جب وہ کہیں نازل ہو تو ان کے لیے لکڑیاں چن کر لائے. آج تو اسلام کی بدولت کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے، تجھ کو امام اور امیر المومنین کہا جاتا ہے. یعنی تم اپنے گھر میں، اپنے وطن میں تو کچھ بھی نہیں تھے، تم دیکھو جب اپنا گھر وطن چھوڑ کر یہاں اسلام کے لیے آئے، تو اللہ نے دنیا میں بھی تمہیں کتنی عزت دی. اور یہ اللہ کا وعدہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ ہمیشہ کے لیے ہے. لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ہجرت کرتا ہے تو ابتدا میں بہت تنگی، تکلیف اور مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر نیت اللہ کے لیے خالص ہو تو انما العسر یسرا، تنگیوں کے ساتھ آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور انسان کے ایمان اور دین کو بھی فروغ نصیب ہوتا ہے. کیونکہ اس ماحول کو چھوڑ ہی دینا چاہیے جس میں انسان بہتر طور پر دین پر عمل نہ کر سکے، کیونکہ قیامت کے دن یہ تو نہیں دیکھا جائے گا کس گھر میں رہتے تھے، کون سے ماڈل کی گاڑی تھی تمہارے پاس، کیا کیا دنیا کی سہولتیں تمہیں میسر تھی، وہاں تو دیکھا یہ جائے گا کہ تمہارے پاس ایمان اور عمل کتنا تھا، اور اگر وہ نہیں لائے تو کچھ بھی نہیں لائے، صفر ہو. تو اس لیے جو شخص اپنے ایمان کی خاطر، اپنے دین کی خاطر اپنی آرام اور راحت کو چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بہترین صلہ عطا فرماتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اگر نیت خالص نہ ہو تو مشکلات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ایک ہجرت ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے، کیا بھلا، پارٹیشن کے وقت ہجرت ہوئی تھی نا. کبھی سوچا ہم نے، اللہ نے تو وعدہ کیا ہے جو ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ اس کو زمین میں بہت جائے پناہ ملے گی، بڑی وسعت ملے گی، اللہ کے پاس اجر واقع ہو جائے گا، یعنی پچھلے حالات پہلے سے بہت اچھے ہوں گے. اگر دیکھا جائے تو انڈیویجولی یہ وعدے پورے بھی ہوئے ہیں. بہت سے لوگ پارٹیشن سے پہلے بہت خستہ حال تھے، یہاں آ کر ان کو بڑی بڑی نوکریاں اور عہدے اور بہت سے مواقع بھی ملے، دنیاوی اعتبار سے بھی، مال و دولت کے اعتبار سے بھی. لیکن اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر ہمارا حال کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا. انڈیویجولس کو چھوڑ کر اگر کلیکٹیولی دیکھا جائے، جس طرح مسلمانوں کو مدینہ میں جا کے غلبہ نصیب ہوا تھا اور بہت باعزت قوم بن کے ابھرے تھے کہ پوری دنیا کو جا فتح کیا انہوں نے، وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم وہاں سے نکلے تھے اللہ کی خاطر. ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہاں آ کر ہماری ڈائریکشن ہی چینج ہو گئی. ہم لا الہ الا اللہ کو بھول کر دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے. ہم کبھی نسل اور رنگ اور قومیت کا شکار ہو گئے، کبھی ہمارے سلوگن کچھ اور ہو گئے، ہمارا وہ مقصد پیچھے چلا گیا نا، ہم دوسرے کاموں میں زیادہ الجھ گئے. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے وہاں جا کر ایسی باتیں تو نہیں کی تھی نا کہ اس بنیاد پر اپنے آپ کو بانٹ لیا. ٹھیک ہے، کہیں کہیں بیچ میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ کبھی کبھی وہ تھوڑا سا فرق آ جاتا تھا، یہ انصاری ہیں یہ مہاجر ہیں. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورت آل عمران میں کہ ایک موقع پر جو اختلاف جنگ میں بدلنے لگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بہت شدید قسم کی وعید سنائی تھی اس موقع پر کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیں ہماری ہجرتوں اور قربانیوں کا صلہ ملے، تو ہمیں اپنے عمل پر، اپنے طریقہ کار پر، اپنی سوچ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نفرتوں کو کم کرنا ہے، ہمیں محبتوں کو عام کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے احترام کا سبق دینا ہے، اور ہمیں اپنی منزل اور ڈائریکشن ایک رکھنی ہے. جس کام کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے اس کو ہر چیز پر مقدم رکھنا ہے. کس لیے ہجرت کی تھی، اسلام کے لیے یا دنیا کے مال و دولت کے لیے؟ ظاہر آپ نے تو نہیں کی، پہلی جنریشن نے کی تھی، وہ تو چلے گئے. ہاں، لیکن ہم ان کی اولاد ہو کر ان کا نام استعمال کر رہے ہیں مگر وہ مقصد بھول گئے جس کے لیے ہجرت کی تھی. مہاجر تو وہ ہوتا ہے جو خود ہجرت کرتا ہے، یا ان کی اولاد بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ یورپ سے اور ممالک سے اسلامی ملکوں کی طرف تھوڑے عرصے یا زیادہ عرصے کے لیے مائگریٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کو ایک اسلامی انوائرمنٹ ملے، ان اقدار کا پتہ چلے، تاکہ وہ اس ماحول میں گم ہو کر نہ رہ جائیں. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کا بھی اجر ہوگا؟ تو بات پھر یہ کہ نیت کے ساتھ ہوگا. کہ آپ کے پیش نظر کوئی زیادہ بہتر بزنس تھا، یا کوئی اور مقصد تھا، یا واقعی اسلام تھا؟ اب ہمیں تو ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے نا، ہم دلوں اور نیتوں کے حال تو نہیں جانتے. تو اس وقت میرا کسی سیاسی موضوع پہ گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن میں صرف دعوت فکر سب کو دے رہی ہوں کہ ہمیں ان اختلافات کو، ان نفرتوں کو کم کرنا چاہیے، اور انسان ہونے کی خاطر ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرنا چاہیے، اور کسی کی ذات، برادری، رنگ، نسل کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھے. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہوتا. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم بڑے مقصد کو، بڑی منزل کو بھول کر صرف اس میں الجھ کے رہ گئے. یہ کون سی زبان بولتا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کون ہے. مجھے اسی طرح یاد ہے کہ جب میں شروع میں آئی تھی یہاں پر، پہلا رمضان تھا، تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا، معلوم نہیں سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ آپ کے درس پر صرف اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ بائے درس دتوں کو کم کرنا چاہیے اور انسان ہونے کی خاطر ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرنا چاہیے. اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجھے کسی ایسے گھر میں پیدا کر دیتا، اس نے نہیں کیا تو اب میں کیا کروں، اب تبلیغ نہ کروں. یعنی ہم ان باتوں پہ لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں جس میں لوگوں کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی قصور نہیں. یعنی اگر آپ کسی کو صرف اس پہ بلیم کر رہے ہیں کہ اس کی زبان یہ نہیں یہ کیوں ہے اور اس وجہ سے ہم اس کے پاس نہیں جا رہے، تو اس میں اس شخص کا قصور بتائیے. یہ تو پھر آپ کا اعتراض کسی اور پہ جاتا ہے نا. کیا آپ کی چوائس تھی کہ آپ کہاں پیدا ہو؟ یہ میری کوئی چوائس تھی کہ میں کہاں پیدا ہو رہی ہوں؟ کیا آپ انسان کو اس پہ پرکھیں گے؟ یہ کسی اور کی، آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے کسی اور کی کوئی چوائس تھی جہاں جہاں وہ پیدا ہوا، جس خاندان برادری میں؟ کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز کچھ زیادہ ہی مشکل پیدا کر رہی ہے لوگوں میں. کل پرسوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ دین پڑھ کے، پورا پورا قرآن پڑھ کے لوگ اس تعصب سے باہر نہیں نکلتے. کون کیا بول رہا ہے کس برادری سے، کس کی شادی وہاں نہیں ہو سکتی، وہ وہاں نہیں جا سکتا، یہ تو خود کو نقصان دینے والی باتیں ہیں. عقل مند وہ ہوتا ہے جو دشمنوں کو دوست بناتا ہے. اس میں کوئی عقل مندی نہیں کہ اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو اپنا دشمن بنا لیا جائے. آپ کب مضبوط ہوں گے؟ جب آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے. اور اگر آپ اپنے خیر خواہوں کو بھی اپنا دشمن پیش کریں گے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. 100 سال بھی پھر محنت کر لیجیے، حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی کچھ کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معیار قائم کیا ہے. اب آپ دیکھیں، بہت سی قتل و غارت اس وجہ سے بھی تو ہوتی ہے نا. کیا یہ کوئی سالڈ ریزن یا جواز ہے کسی کی جان لینے کا؟ کیونکہ پچھلے سال میں حیدرآباد گئی اور وہاں میں نے ایسے ایسے واقعات سنے، کاش میں ریکارڈ کر کے آپ سناتی، اور آپ تو مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں لٹرلی یوں لگتا تھا کہ جیسے انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو رہی ہو. ایک طرف سندھی گروپ تھا اور ایک طرف اردو اسپیکنگ تھا، اور ایک دوسرے کے علاقے سے گزرنا محال تھا. لوگوں نے مکان بیچ ڈالے، گھروں کو چھوڑ دے، کیونکہ گھروں میں لوگ آ کے تو کود پڑتے تھے اور مار پیٹ کرتے تھے. یعنی دونوں ایک دوسرے کے اوپر، یہ نہیں کہ کسی ایک کو بلیم کیا جائے. مسلمان دونوں ہی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، کہاں سے جواز نکلتا ہے کہ صرف ایک اور گھر میں پیدا ہونے والے یا دوسری زبان بولنے والے پہ آپ ہاتھ اٹھائیں؟ آپ کو تو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کا حق نہیں، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات. کسی نے لکھا ہے کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ان کے رشتے دار کچھ گاڑی میں جا رہے تھے، تو کسی نے گاڑی روک کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب انہوں نے کہا کہ ہم فلاں گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان پہ صرف اس وجہ سے گولیاں برسائی گئیں. ڈرائیور موقع پہ ہلاک ہو گیا اور دوسرا شخص کافی مہینے تک ہسپتال میں رہا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کا قتل پوری دنیا کے زوال سے زیادہ بری چیز ہے. یعنی پوری دنیا ختم ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے بدلے میں اگر ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے تو اس سے بڑا ظلم ہے. یہ بتانی ہے کہ یہ حیدرآباد میں تھی اور کاؤنسلر تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک 14 سال کی بچی کو 7 مردوں نے ریپ کیا، محض اس وجہ سے کہ وہ دوسرے گروپ سے تعلق رکھتی. ہم ہندوؤں کی باتیں کرتے ہیں اور سکھوں کی کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا، ہم خدا کو کیا جواب دیں گے جو مسلمان ہو کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں دنیا سے جانا نہیں؟ کیا خدا کے حضور حاضر نہیں ہونا؟ ہمارے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے ان ساری نفرتوں کی؟ عورتوں کو ننگا کر کے بازار میں گھمایا. انا للہ وانا الیہ راجعون. میں کہتی ہوں کہ شیطان کے بھی شاید ایسے برے کام نہ ہوں جن کاموں میں ہم پڑ چکے ہیں، محض ان نفرتوں کی وجہ سے. وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اسلام کی نظر میں مہاجر وہ ہے جو اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کرے. تو اس ڈیفینیشن پر ہم سب کو اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا.